4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 9 czerwca, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Polskie samoloty bojowe wróciły już na lotniska po lotach patrolowych z powodu rosyjskiej aktywności. Liderzy ugrupowań koalicyjnych spotkają się dziś w sprawie expose premiera przed środowym głosowaniem nad wotum zaufania. W Los Angeles kolejne starcia z policją ludzi protestujących przeciwko działaniom służb migracyjnych. Do bazy wróciły już polskie myśliwce, które postawiono nad ranem w stan alarmu z powodu aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Dowództwo armii poinformowało, że w nocy uruchomiono także alerty stacji radiolokacyjnych i systemów obrony powietrznej. Jak zaznaczono w komunikacie, działania miały charakter prewencyjny. W związku z rosyjskimi atakami alarmy lotnicze słychać było w nocy i nad ranem na terenie całej Ukrainy. Siły Kremla wysłały drony bojowe m.in. na Kijów. Zdaniem prezydenta Ukrainy zakończenie wojny wymaga udziału państw trzecich. W wywiadzie dla ABC News Władimir Zełenski podkreślił, że kluczowy jest ich nacisk na agresora. Jesteśmy gotowi na zawieszenie broni w powietrzu, na ziemi, na wodzie, żeby przynajmniej od czegoś zacząć. Zgodziliśmy się absolutnie na wszystko, co proponowali przedstawiciele administracji Donalda Trumpa obu stronom. Poparliśmy wszystkie pomysły. Rosja nie poparła żadnego. Kto więc nie chce pokoju? To nie jest pytanie retoryczne. Władimir Zełenski dodał, że Rosja może wygrać tę wojnę, gdyby Stany Zjednoczone i Europa zaprzestały pomocy. Liderzy ugrupowań koalicyjnych spotykają się dziś w sprawie expose premiera. Donald Tusk ma je wygłosić w środę przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Politycy mają wspólnie ustalić, co w Sejmie powie szef rządu. Politycy koalicji rządzącej o dzisiejszym spotkaniu mówią podobnie. To ważna narada, czas na nowe otwarcie. Myślę, że jak najbardziej to będzie merytoryczna rozmowa. Mówił szef Klubu Polski 2050 Paweł Ślis, a Krzysztof Śmiszek z Lewicy dodaje. Narada pokaże, że nasza koalicja nie jest zagrożona. Że jesteśmy ze sobą mocno powiązani i mamy mandat do dalszego rządzenia. Jeszcze głos europosła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby. Istotna jest środa, istotne jest głosowanie wotum zaufania. Ono pokaże, jestem absolutnie o tym przekonany, jedność koalicji, odwagę, determinację. Poniedziałkowa narada to niejednorazowe spotkanie. Liderzy partii koalicyjnych będą się naradzać regularnie, co 2 tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Los Angeles kolejne starcia z policją ludzi protestujących przeciwko działaniom służb imigracyjnych. Donald Trump skierował do miasta Gwardię Narodową. Gubernator Kalifornii zarzucił prezydentowi USA eskalowanie napięcia. Protesty trwają w Los Angeles od piątku, kiedy to policja imigracyjna przeprowadziła serię aresztowań nielegalnych imigrantów. Wywołało to demonstracje, które przerodziły się w walki z policją. To skłoniło Donalda Trumpa do aktywowania 2000 żołnierzy Gwardii Narodowej. Widzimy niebezpieczeństwo dla naszego kraju i obywateli. Będziemy bardzo zdecydowani. Przywrócimy prawo i porządek. Wczoraj w centrum Los Angeles policjanci użyli gazu łzawiącego i amunicji do kontroli tłumu. Starałem się przekonać administrację, by nie kierować do miasta Gwardii Narodowej, że zwiększy to chaos. To ostatnia rzecz, jakiej nasze miasto potrzebuje, mówiła burmistrz Los Angeles Karen Bass. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oskarżył administrację Trumpa o poważne naruszenie suwerenności stanu. Według Newsoma Trump celowo podsyca napięcie i chce wywołać konflikt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Systemy rakiet, którą Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci jutro w kosmos, zostaną dziś próbnie włączone na 3 sekundy. To jeden z ostatnich czynników, które mogą spowodować opóźnienia, mówi bloger i popularyzator nauki Karol Wójcicki. Jeśli jakiekolwiek opóźnienia na tym etapie mogłyby się pojawić, to już tak naprawdę tylko albo pogoda, albo jakieś techniczne problemy, które mogłyby zostać wykryte na przykład podczas tak zwanego static fire, czyli próbnego odpalenia rakiety na 3 sekundy i wtedy wszystkie systemy zostaną przetestowane, następnie zbierze się SpaceX, NASA i będą się zastanawiali i debatowali, czy wszystko poszło zgodnie z planem i czy można dać zielone światło. Start rakiety z Polakiem na pokładzie jutro o 14.22 naszego czasu, a dziś na naszej antenie finałowe odliczanie do rozmowy z małżonką Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Aleksandrą. Będzie ona gościnią porannego. Zapraszamy do Trójki mniej więcej za pół godziny. Połączenie literatury z przyrodą, legendy z edukacją, a twórczości dziecięcej z dziedzictwem Dolnego Śląska. W Ciechanowicach, niedaleko Jeleniej Góry, odbyła się druga odsłona festiwalu literatury dziecięcej Pagórki Literaturki. Młodzi czytelnicy i rodzice mogli wziąć udział w konkursach i grach literackich, posłuchać opowieści pisarzy i spotkać się z ilustratorami książek. Ale ja Nie jestem nauczycielem. Jesteś dobry, dlatego ludzie ci ufają. Ja się przebrałam za Harry'ego Pottera. Ja jestem Luną. Przebrałam się za Hermione Granger. Lubimy się udzielać, fajnie było poczytać. Pagórki literaturki. Żeby wejść na górę, najpierw trzeba wejść na pagórek. Żeby przeczytać księgę, trzeba przeczytać książeczkę. Janusz Stańczyk, Fundacja Freski Ciechanowickie. Jesteśmy w przepięknych miejscach, w Dolinie Pałaców i Ogrodów w tej chwili. Przedtem byliśmy w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. To są miejsca, gdzie warto przebywać z dziećmi i z książką. Kolejne odsłony festiwalu w pozostałe niedziele czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8 godzin i 45 minut przed telewizorami zafundował nam wczoraj Krzysztof Łoniewski, zachęcając do oglądania French Open i Ligi Narodów. Ale jeszcze jedne informacje pojawiły się wczoraj wieczorem, ciekawe. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. Rzeczywiście są takie dni w świecie sportu, że dzieje się tyle ciekawego, że trudno nazajutrz to wszystko stopniować. Za nami niewiarygodny mecz na Roland Garros, karne w finale piłkarskiej Ligi Narodów, ale zaczniemy od grubej afery w naszej piłce kopanej. Najpierw selekcjoner kadry Michał Probierz poinformował świat, że odbiera opaskę kapitańską w reprezentacji Robertowi Lewandowskiemu. Zakładał ją na ramię prawie od 11 lat i przekazuje Piotrowi Zielińskiemu. Reakcja napastnika Barcelony była natychmiastowa. Ogłosił, że nie zagra w drużynie narodowej, dopóki będzie nią kierował Probierz. Tak sprawę komentuje ikona naszego futbolu, Włodzimierz Lubański. Wygląda na to, że Robert zareagował bardzo emocjonalnie. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Ale to trudno komentować, bo to są indywidualne decyzje. Nie znamy takich detali, które są bardzo ważne. Nie wiadomo, jak się układała współpraca. W ocenie sytuacji to chyba oczywiste, trzeba wziąć pod uwagę, ile dla kadry do tej pory zrobił jeden, ile drugi. Obaj dali z siebie tyle samo, doprowadzając wręcz do przesytu emocji. Carlos Alcaraz oraz Jannik Sinner. Finał we French Open był tenisowym arcydziełem ze zwrotami akcji i niebotycznym poziomem. W pięciu setach i po super tiebreaku zwyciężył Hiszpan i takimi słowy zwrócił się do rywala w pomeczowej wypowiedzi na korcie Filipa Chatrie. You're gonna be champion once, but many times is wygrasz jeszcze nie jeden turniej, to zaszczyt grać przeciwko tobie, tworzyć razem z tobą historię dyscypliny. Jesteś wielką inspiracją dla młodych tenisistów, także dla mnie. Dziękuję ci i życzę sukcesów w przyszłości. Mówił Carlos Alcaraz, młody człowiek, którego nie da się nie lubić. Właśnie wywalczył już piąty tytuł wielkoszlemowy w karierze, a miesiąc temu skończył dopiero 22 lata. Sinner jest tylko rok starszy. Spodziewajmy się zatem takich tenisowych bitew przez najbliższą dekadę. Ta wczorajsza była najdłuższą finałową w historii Roland Garros. Trwała prawie 5,5 godziny. Tenisowa uczta w Paryżu, piłkarska w Monachium. Hiszpanie dwa razy prowadzili z Portugalią w finale Ligi Narodów, by przegrać w rzutach karnych. Po 90 minutach był remis po 2. W serii jedenastek pomylił się Alvaro Morata. Rzadko na trasach rajdowych myli się Sébastien Ogier. Francuska legenda motorsportu wygrała rajd Sardynii. Mówimy oczywiście o imprezie WRC. W niższej kategorii WRC 2 świetne drugie miejsce zajął Kajetan Kajetanowicz. Kończymy żużlem. W dwóch wczorajszych meczach w PGE Ekstralidze w szlagierze kolejki KS Toruń 48-42 pokonał przed własną publicznością mistrza Polski Motor Lublin, a Stal Gorzów też u siebie 50-40 GKM Grudziądz. Prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Jak to jest, że zawsze te wyniki żużlowe dają łącznie 90 punktów? Słuchaj, a właśnie ostatnio się zdziwiłem, też o tym pomyślałem. Były dwa wyniki w PGE Ekstralidze, które nie dały 90 punktów. Naprawdę? Tak, i to dwa. No to ktoś musiał nie ukończyć biegu. Tak, tak, ewidentnie. Trochę słońca, trochę deszczu na południu kraju, także zagrzmi. Taka pogoda dzisiaj się szykuje. Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach, kilkanaście stopni w całym kraju. Uwaga nad morzem, tam dziś silne podmuchy wiatru. Pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Zapraszamy do reklamy. W Leroy Merlin trwa kwiatowy zawrót głowy. Teraz wybierasz 4 rośliny ogrodowe lub pokojowe, a płacisz jak za 3. Kupujesz 4 rośliny, na przykład lawendy, hortensje, palmy i miksujesz jak chcesz, a płacisz jak za 3. Tylko do 11 czerwca. Jest pięknie, pachnąco i zielono. Promocja trwa, no to raz, dwa do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 10 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Uwaga, nagrzewające się elementy. Taki znak. No nic dziwnego, w końcu ławki nad szczecińskim Jeziorem Dąbie są metalowe. Ale usłyszymy teraz inną perspektywę. Nagrzewające się ławki latem. Ile? Dzień, dwa? No proszę was. Na północy? To chyba są leżacie. Nie rozmyślajcie mnie. No może należało na tych znakach dopisać do 3 dni w roku w sierpniu. Jeśli w poszukiwaniu słońca uciekają Państwo z północnej Polski, to ważna zmiana w przepisach za opóźnione loty może Państwa interesować. O niej powiemy za kilka minut. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Do 9. Mela Kotelu, Kralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie w Trójce. 14 minut już mamy po siódmej, to czas na piosenkę dnia. Dziś tą propozycję od zespołu Wonder Horse, The Rope, czyli nowy singiel tego brytyjskiego zespołu, zapowiada trasę koncertową. Już dzisiaj Wonder Horse wystąpi w Berlinie, a 2 lipca pojawi się w Gdyni na festiwalu Open Air. I być może także ten utwór tam zagra. I was talking to Johnny about the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie, he says we know what we know. I'm sick of Na żywo musi to brzmieć świetnie. Wonder Horse, The Rope, czyli nasza piosenka dnia, będzie dziś powracać na trójkowej antenie. A teraz obiecany temat przepisów dotyczących linii lotniczych już nie od 3, a od 4 godzin lub nawet od 6 godzin opóźnienia. Pasażer będzie miał prawo do odszkodowania od linii lotniczej. Taką zmianę przepisów szykuje Unia Europejska. I to efekt, uwaga, propozycji polskiej prezydencji. W studiu Mariusz Piotrowski, ekspert portalu Fly for Free. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No tak, czytam wypowiedzi polityków. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, mówi, że to sukces. No nie brzmi to jak sukces z perspektywy pasażera. To prawda. Znaczy sukcesem na pewno jest to, że udało się to porozumienie znaleźć, ponieważ tak naprawdę rozmowy na temat takiego kompromisowego stanowiska były toczone już mniej więcej od 2013 roku i do tej pory nie udało się tego węzła gordyjskiego w żaden sposób rozwiązać, więc sukcesem jest jakieś tam osiągnięcie porozumienia. Z punktu widzenia pasażerów takim połowicznym sukcesem jest to, że linie lotnicze chciały jeszcze bardziej ukrócić to prawo do odszkodowania, więc generalnie udało się jakoś tak wyjść z tego rozwiązania w pół drogi. Natomiast osiągnięte rozwiązanie jest to takie rozwiązanie, z którego de facto nikt nie jest zadowolony, ani pasażerowie, ani linie lotnicze. Pasażerowie głównie dlatego, że według różnych badań około 2/3 podróżnych w ogóle traci prawo do odszkodowania, ponieważ według różnych badań taki właśnie próg odszkodowania, próg opóźnienia, którego należy nam się odszkodowanie, to jest właśnie okres od 3 do 4 godzin, więc większość z nas generalnie traci prawo do odszkodowania. No niestety tak jest. Z czego wynikają te opóźnienia? Bo linie lotnicze tutaj zasłaniają się tym, że to nie ich wina, to problemy na lotnisku, problemy pogodowe i czemu mają płacić, prawda? Mhm. Ale z drugiej strony taki bat na linie lotnicze pewnie by się przydał, bo przynajmniej by się starali. Tak, dokładnie. Znaczy z jednej strony jest tak, że linie lotnicze oczywiście się zależy na tym, żeby te opóźnienia były jak najmniejsze i oczywiście w wielu przypadkach są to przyczyny niezależne od przewoźnika. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w tym katalogu przyczyn kwalifikujących się do odszkodowania, jest masa rzeczy, które są niezależne od linii i wtedy nam się to odszkodowanie nie należy. Są to różne kwestie, począwszy od kwestii pogodowych, kwestie operacyjne, sprawy lotniska. Natomiast lwia część tych opóźnień nie kwalifikujących się do odszkodowania to są rzeczy związane z usterką maszyny lub kwestiami operacyjnymi, czyli generalnie szczytem sezonu podróżniczego, czyli tym okresem, który zaczął się teraz w czerwcu i potrwa do powiedzmy końca września. A skoro mówimy o szczycie sezonu, to właśnie szykują się wakacje, ale spokojnie, w te wakacje jeszcze obowiązują przepisy te bardziej łagodne dla pasażerów. Tak, i wcale nie jest powiedziane, że w przyszłym roku te znowelizowane przepisy wejdą w życie, ponieważ ta propozycja trafi teraz do Parlamentu Europejskiego, który może ją przyjąć, wprowadzić poprawki lub odrzucić. No i wcale nie jest powiedziane, że ten pomysł zostanie od razu przyjęty, ponieważ, jak wspomnieliśmy na początku, budzi on bardzo duże wątpliwości i kontrowersje. No, budzi kontrowersje, ale też wspomniałem o tym, że tak czytamy przynajmniej w mediach. To jest zmiana zainicjowana przez polską prezydencję w Unii Europejskiej. Czy to rzeczywiście polski pomysł? Czy to mamy polskich polityków o to oskarżać, jeśli nie podobają nam się te przepisy? Znaczy, sukcesem Polski jest to, że ten temat został jakoś zintensyfikowany. Ten plan był ruszany, mówiąc w cudzysłowie, przez kolejne prezydencje. Nam udało się go, że tak powiem, popchnąć do przodu. No i on ma kilka pozytywnych aspektów, takich troszeczkę małych plusów, czyli jedną z takich rzeczy jest chociażby to, że będzie łatwiej generalnie o wypełnienie tego wniosku o odszkodowanie, ponieważ linie lotnicze będą musiały nam dostarczyć wypełniony formularz wniosku o odszkodowanie. Do tej pory to była taka raczej gra w kotka i myszkę, to znaczy przewoźnik robił wszystko, żeby my się nie dowiedzieli o tym, że możemy ten wniosek złożyć, utrudniał złożenie wniosku, opóźniał wysłanie odpowiedzi na nasze roszczenia, więc mamy do czynienia z takim

Tankowanie w wakacje nie powinno być droższe, przewidują eksperci rynku paliw. W Polsce mamy teraz jedne z najdroższych cen benzyny, najniższych cen benzyny w Europie. Tak mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Kilkugroszowe zmiany w jedną czy w drugą stronę są możliwe, ale żadnej rewolucji na stacjach raczej się nie spodziewamy, bo to, co dzieje się na rynkach światowych, nie daje podstaw do takich oczekiwań. Teraz za litr 95 płacimy średnio 5,71, a za litr oleju napędowego 5,69. Coraz więcej funkcji w aplikacji mObywatel. Teraz możemy sprawdzić badania techniczne czy wykupione OC autobusu, którym podróżujemy. Tak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Wystarczy przepisać tablice rejestracyjne do funkcji w aplikacji mObywatel i dzięki usłudze Bezpieczny Autobus dowiemy się, czy nasz autobus jest bezpieczny, sprawny i szybko dojedzie do celu. Możemy też sprawdzić uprawnienia kierowcy. Wystarczy wpisać w aplikacji dane z jego prawa jazdy. Za niecałe godziny, dwie godziny informator ekonomiczny, a w nim m.in. o kontrowersyjnej współpracy Poczty Polskiej z chińską Timu. Będzie z nami redaktorka naczelna portalu dla handlu.pl Edyta Kochlewska. Już teraz zapraszam i do usłyszenia. Poranek pochmurny, po południu nieco więcej słońca, ale też przelotne opady deszczu możliwe dziś w większości kraju, na południu także burze. A na termometrach nie zobaczymy dziś 20 stopni, w całym kraju kilkanaście. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, jest 7:33. Tilaf w trójce, jest 7:35, czyli zostało jeszcze 30 godzin i 48 minut. Zapraszamy do trójki. Odliczamy czas, jeszcze nie w sekundach tych ostatnich, ale jednak do startu misji Axiom 4 z Polakiem w składzie. Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Stresik jakiś państwo czują, być może te nerwy będą rosły, a co dopiero ma powiedzieć żona polskiego astronauty. Łączymy się z Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską, posłanką na Sejm, ale także, a może przede wszystkim w tym przypadku, żoną pana Sławosza. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór. Łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Dziękujemy, że udało się znaleźć czas także dla słuchaczek i słuchaczy Trójki, bo pewnie czas jest teraz trudny dla pani. No właśnie, start coraz bliżej. A kto się bardziej denerwuje teraz, pani czy mąż? Że obydwoje mamy różnego rodzaju obawy. Moje obawy są takie bardzo ludzkie, wynikają się po prostu z mojej miłości i z wyzwania, które mamy przed sobą, a nigdy nie myślałam, że takie wyzwanie życie mi rzuci. A mój mąż ma głównie obawy dotyczące, podejrzewam, adaptacji w warunkach mikrograwitacji i tego, jak prędko będzie mógł dostosować się do warunków, które tak naprawdę nawet laboratoryjnie nie można odtworzyć na Ziemi. Jak prędko będzie mógł dostosować się do jedzenia, do snu w kosmosie, po to, żeby móc jak najsprawniej wejść w tryb pracy i po prostu wykonywania kilkunastu eksperymentów, które ma do wykonania. Natomiast ja, szanowni państwo, ja przyjechałam na przylądek Canaveral po zakończonym posiedzeniu Sejmu i po zakończonej też wielotygodniowej bitwie o Polskę. Widziałam go po raz pierwszy od wielu tygodni. Widziałam go w kwarantannie. I ładunek emocjonalny, który nas zalał obydwojga, widząc się po raz pierwszy, widząc się od odległości 8 metrów na zewnątrz, w budynku, gdzie mój mąż odbywa kwarantannę, był ogromny. Wszystko się już takie staje, takie bardzo prawdziwe, takie bardzo namacalne. To jest namacalne, rozumiem, jeśli chodzi o to, że to się wydarzy. No ale jakiś czas pani miała do tego, żeby się przygotować do roli żony drugiego w historii polskiego astronauty. Duma na pierwszym miejscu w takiej sytuacji jest, czy jednak te nerwy? Taki, bym powiedziała, koktajl i tego, taki wybuchowy koktajl tego i tego. Z jednej strony ogromna duma i ogromne poruszenia. I ja od samego początku tak naprawdę, jak poznałam Sławosza, to byłam, wiedzą państwo, pod takim ogromnym wrażeniem jego ciekawości świata, jego pasji, jego otwartości na nowe wyzwania, jego intelektu, który jest wybitnym intelektem, szczególnie tutaj w dziedzinie oczywiście inżynieryjnej, naukowej, ale również połączony z taką ogromną dozą odwagi. Jest w stanie położyć nawet własne zdrowie i życie na szali za rzeczy, które uważa za ważne. A tutaj mówimy oczywiście o przyszłości ludzkości, o zwrocie technologiczno-naukowym dla Polski, dlatego, bo misja jest misją naukowo-technologiczną i ma ogromne nadzieje, tak, dla przyszłości polskiej nauki, technologii, również obronności, dlatego, bo większość technologii kosmicznych ma podwójne zastosowanie i tutaj na pewno czuję ogromną dumę i ogromny szacunek. Po prostu chylę czoła przed moim mężem jako obywatelka naszego kraju, ale oczywiście czuję tak ogromny lęk również, który się tylko narasta z każdym dniem i nawet nie sądziłam, że on będzie tak wielki. Ja życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby ich partnerki życiowe mówiły w takich pięknych słowach o swoich mężach czy partnerach. Jak wygląda, pani poseł, ten czas misji dla życiowych partnerek czy partnerów osób lecących w kosmos? Bo od razu kojarzą mi się sceny z filmu Armageddon, gdzie Liv Tyler wszystko obserwowała w zasadzie z centrum dowodzenia. To tak będzie w tym przypadku? Słyszałam o filmie Armageddon, nie oglądałam go. Natomiast rzeczywiście my jesteśmy tutaj otoczeni naprawdę właściwie od początku przygotowań wyznaczenia Sławosza do tej konkretnej misji. Byliśmy tutaj objęci opieką Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz opieką NASA tak naprawdę od początku i tutaj firmy Axion obsługującej lot, gdzie już właściwie od samego startu rakiety jesteśmy otoczeni tutaj specjalną opieką psychologów i doświadczonych astronautów NASA, oddzieleni tak naprawdę od reszty rodziny, od mediów na wszelki wypadek, gdyby oczywiście, nawet nie chcę o tym myśleć. Natomiast tak naprawdę otrzymujemy pełen zestaw wiedzy, którą potrzebujemy mieć. Ja jeszcze mam taką tendencję do tego, żeby tak racjonalizować czy interaktualizować pewne procesy po to, żeby bać się mniej, ale tak nie działa w ten sposób. Ja zdaję sobie sprawę, to jest iluzja, żebym próbowała jakby zastąpić wiedzą pewne deficyty wiedzy i udawała, że w takim razie będę się mniej bać. Ja boję się chyba przez to więcej. Jak słyszymy, ta misja wywołuje emocje, ale myślę, że to dobry moment na suspens. Do rozmowy z Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską wrócimy za chwilę. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. she'd already rubbed it off in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes, I will be alright. But it's still the same. Wracamy w porannej audycji do rozmowy z Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską, żoną drugiego w historii polskiego astronauty, pierwszego od wielu, wielu lat. No i mówiliśmy już o tym strachu, a misja przecież, pani Aleksandro, przekładana już kilka razy, start tej misji. Czy to sprawia, że te emocje są jeszcze większe? Tak, tak, oczywiście. I panie redaktorze, no przekładanie misji mojego męża wynikało z tego, że kapsuła, którą lecą, kapsuła Dragon firmy SpaceX nie zdała, było zielone światło, ale nie zdała wszystkich testów technicznych. I to wynikało z tego, że mój mąż i jego załoga mieli oryginalnie podróżować innym statkiem kosmicznym, inną kapsułą, kapsułą nazwie Endurance, która wielokrotnie była w kosmosie. Natomiast przez tutaj decyzję administracji amerykańskiej, rządu amerykańskiego i zmiany w ostatniej chwili tak naprawdę, ich statek kosmiczny został wykorzystany do innego lotu kosmicznego, a im została dana po prostu nowa, nieprzetestowana jeszcze kapsuła, która przez ostatnie tygodnie była pod taką dużą opieką inżynieryjną. Natomiast przez ostatnie dni tak naprawdę coraz to nie słyszeliśmy, że tutaj na przykład spadochrony jeszcze nie funkcjonują. Tutaj jest jakiś wyciek. Matko, nie wyobrażam sobie, dzisiaj. Jak się poznaje takie informacje, tak, w takiej sytuacji. Tak, no mogę państwu powiedzieć, proszę sobie wyobrazić, jakby mieli państwo wsiąść do samolotu albo dać najbliższą swoją osobę do samolotu, który nigdy nie leciał, tak? To jest tego typu emocja i ja tutaj mogę tylko oddać jakby się zaufaniu ekspertyzy dowódcy misji Peggy Whitson, to jest bardzo doświadczona astronautka, czyli bardzo ufam i tutaj NASA i firmie SpaceX i licząc na to, że wszystko pójdzie dobrze, natomiast to oczywiście to jest już całkowicie pod naszą kontrolą. No ale też mówiła pani o tym, jak ważna jest ta misja dla Polski, dla rozwoju polskiej nauki i że mąż stawia to swoje zdrowie czy życie na szali właśnie z pewnych pobudek wyższych. A ja tak myślę, że ten start akurat wypada w takim czasie, kiedy pokazała nam kampania wyborcza czy wybory prezydenckie silną polaryzację społeczeństwa w sensie politycznym. Ta misja, pani zdaniem, może być bodźcem do zjednoczenia nas chociaż na chwilę? Wszystkich, tak, zwłaszcza, że mąż mówił, że chce zabrać 40 milionów Polaków w kosmos. Tak, tak, absolutnie tak, czyli mówię o Polakach w Polsce i też Polakach za granicą. Natomiast wie pan, ja tutaj na chwilę zdejmując, jakby moją codzienną rolę, tak na co dzień po prostu jestem posłem na Sejm, zdejmując tą rolę dla mnie i mówiąc teraz jako żona mojego męża. Szanowni państwo, ja mam nadzieję, że tego 10 czerwca wszyscy będziemy patrzeć w niebo i wszyscy, niezależnie od naszych poglądów, wiary, etniczności, będziemy połączeni tym, że możemy mieć wspólne marzenia i wiedzą państwo, z perspektywy kosmicznej, różnice między państwami, kontynentami, one nie istnieją. Jesteśmy po prostu jedną ludzkością. To tym bardziej różnice między partiami politycznymi. Absolutnie. I teraz wiedzą państwo, ja zaraz po starcie mojego męża będę wsiadać natychmiast w samolot po to, żeby następnego dnia głosować nad wotum zaufania dla naszego rządu w Sejmie. I ja z jednej strony czuję, że to ma głęboki sens, ale z drugiej strony, widząc, czym zajmuje się mój mąż, przez chwilę jakby ta proza tej codzienności, naszej też walki politycznej, ona naprawdę schodzi na drugi bok. I czasem sobie myślę, że być może takie osoby jak ja muszą pracować nad rzeczami tak przyziemnymi, tak, jak tam polityka wewnętrzna, po to, żeby osoby wybitne, naukowcy wybitni, tak jak mąż, mogli patrzeć w niebo i mogli zastanawiać się nad przyszłością ludzkości, nad powrotem na Księżyc, nad misjami nad Marsa, nad przetrwaniem ludzkości, ale mam ogromne nadzieję, że ta misja będzie jednocząca. Wiem, że to jest takie ogromne marzenie mojego męża, żeby ona jednoczyła i w szczególności, wie pan, żeby polskie dzieci, żeby polska młodzież mogła spojrzeć w kosmos i pomyśleć sobie, no skoro taki Sławosz, łodzianin, leci dzisiaj na amerykańskim statku kosmicznym, reprezentując całą Europę, to dlaczego dzisiaj dzieci, które będą obserwowały tę misję, nie będą mogły marzyć o tym, żeby one kiedyś brały udział na przykład w eksploracji kosmosu? Takie jest marzenie mojego męża i dlatego on właśnie stawia swoje życie na szali. No, panowie, wrócę znów do tego. Życzę, żeby żony tak o nas mówiły zawsze. Ale jeszcze muszę dopytać o tę politykę, bo pani mówi teraz z perspektywy żony, ale z perspektywy posłanki. Czy oczywiście myśli pani, że pani koleżanki i koledzy, politycy różnych partii, też to tak potraktują jako coś łączącego? Czy zaraz usłyszymy, że to dzięki nam, to jest sukces naszej partii? Ja się obawiam jednak takich słów. Rozumiem to, co pan redaktor mówi. Ja mogę tylko państwu się tak zobowiązać, że ja jako poseł na Sejm, służąc również w Komisji Obrony Narodowej między innymi, widzę ogromny potencjał misji mojego męża i mam tylko nadzieję, że jego ryzyko, które podejmuje, nie pójdzie na marne. I tylko chciałabym powiedzieć może tutaj do moich kolegów i koleżanek w parlamencie, tak? Ale nie tylko w parlamencie, w rządzie czy w podmiotach naukowych w Polsce, że szanowni państwo, część z nas może się wydawać, że inwestycje w misje kosmiczne są jakąś fanaberią, tak? Ale mój mąż często mówi, że jesteśmy w takim momencie, jak byliśmy w latach 90. na początku powstawania internetu. Znaczy, że wiemy, że kosmos będzie miał ogromny wpływ na przyszłość ludzkości, tylko jeszcze do końca nie wiemy jaki. I teraz jako państwo polskie albo możemy to rozumieć i teraz walczyć o to, żeby ludzie tacy jak mój mąż wracali do Polski, tysiące inżynierów z całego świata, żeby wracali do Polski teraz i widziało, upatrywało swoją przyszłość w nadawaniu tutaj rozpędu polskiej gospodarce pod względem budowania naszej niezależności technologicznej, technologii kosmicznych, albo za kilka czy kilkanaście lat będziemy skazani na to, żeby kupować te same technologie od innych partnerów. To już pewnie były słowa bardziej posłanki niż żony. Ale z tych dwóch perspektyw dziś mogliśmy usłyszeć Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską, żonę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który niebawem wybierze się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pani poseł, bardzo, bardzo dziękuję za to, że znalazła pani dla nas czas i dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję. Odrobina polityki pojawiła się w rozmowie z Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską. Więcej polityki po 8.13. Gościem Renaty Grochal będzie profesor Grzegorz Kołodko, ekonomista, między innymi były minister finansów. Ale teraz o 7.51 czas na muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Syn swojego ojca i brat swojej siostry ma swoje 5 minut. Tak, jako dziecko słynnego jazzowego trębacza Dona Cherego. I młodsze rodzeństwo gwiazdy popu Nene Cherry. Eagle Eye miał pewnie trochę łatwiej. Nie każdy jako nastolatek ląduje w Nowym Jorku i uczęszcza do artystycznego liceum, m.in. u boku Jennifer Aniston. Jednak w kwestii kariery muzycznej poprzeczka była zawieszona naprawdę wysoko. W końcu siostra Eagle Eye'a już w latach 80. stała się regularną dostarczycielką przebojów. On przez wiele lat próbował swoich sił jako perkusista. Kiedy więc przystąpił do tworzenia piosenek na swój debiutancki album, jako gitarzysta posługiwał się dość skromnym zasobem akordów. I jak twierdzi, to właśnie to ograniczenie pozwoliło mu napisać przełomowy hit. Save Tonight powstało w pewną słoneczną sobotę, kiedy Eagle Eye, zamiast jak to miał w zwyczaju pójść pokopać piłkę z kolegami, sięgnął po gitarę akustyczną i zagrał 4 proste akordy w pętli. Piosenka była o tym uczuciu, kiedy przeżywamy wspaniały moment i myślimy, co zrobić, by go nie stracić. Eagle Eye Cherry wspominał, że kiedy był dzieckiem, takimi chwilami były wieczory spędzane z rodziną, dzień przed wyjazdem jego ojca w trasę koncertową. Ale emocja zawarta w piosence była uniwersalna. Jak mówił artysta, kiedy jesteś na imprezie w klubie albo w domu ze swoją dziewczyną i jest tak idealnie, to nie chcesz, żeby ta noc się kiedykolwiek skończyła. Jesteś gotów do walki ze wschodzącym słońcem. Piosenka do wyjaśnienia. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me. And a bottle of wine, gonna hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn.